Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. 14. Festiwal Chopin i jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów. Arcydzieła na instrumentach współczesnych i historycznych. Elita światowej pianistyki, legendarne zespoły, najpiękniejsze oblicza muzyki polskiej. Zapraszają Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, program Drugi Polskiego Radia, Teatr Wielki, Opera Narodowa, PKN Orlen i Lotto. www.chopinnichts.pl. Polecają Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 sierpnia, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega, jutro i pojutrze przez Polskę przejdą gwałtowne burze. Z opadami gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. Policja i prokuratura badają sprawę wczorajszego paraliżu na lotnisku Chopina. Pogarsza się stan ukraińskiego reżysera Ołeka Sencowa, który prowadzi głodówkę w rosyjskim łagrze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi burzami, które przejdą przez Polskę jutro i pojutrze. Po burzach przejściowo się ochłodzi, a temperatura powietrza miejscami spadnie o 10 stopni. Marta Szulborska. W czwartek burze pojawią się w województwach lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Spadnie do 30 mm deszczu. Jak informuje Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, więcej gwałtownych zjawisk atmosferycznych będzie w piątek. Wyładowania pojawią się we wschodniej połowie kraju i w centrum. Z opadami gradu, ulewami i silnymi porywami wiatru. Wysokość opady w czasie burz 25 do 30 mm, a na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie nawet do 40 mm. Zarówno z czwartku na piątek, jak i w piątek porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę. Synoptycy przypominają także o ostrzeżeniach przed upałem. Ostrzeżenie najwyższego, bo trzeciego stopnia, wydane jest dla województwa lubuskiego. Tam temperatura maksymalna o godzinie 14 wyniosła 35 stopni. Jutro ma być podobnie, natomiast ostrzeżenia drugiego stopnia wydane są dla całej Polski. Ochłodzenie nadejdzie w sobotę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Wysokie temperatury i klimatyzacja powodują większy pobór energii, ale jak zapewnia Ministerstwo Energii, dostawy prądu nie są zagrożone. Temperaturę regulujemy klimatyzacją. Chłodzenia potrzebują też komputerowe serwery. Upały wpływają też na elektrownie chłodzone wodą z rzek i jezior. Minister energii Krzysztof Tchórzewski uspokaja. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że w tym roku blackout nam nie grozi. Nie znaczy to, że nie trzeba podjąć działań ochronnych. Wiceminister energii Tadeusz Skobel powiedział, że służby monitorują sytuację sieci energetycznych. Są nawet przerywane te zabiegi konserwacyjne po to, by przejść ten okres trudny czasu, by dotrwać do momentu, kiedy będą już warunki atmosferyczne inne. Ostatnio z poważną sytuacją systemu energetycznego i ograniczeniami w poborze prądu mieliśmy do czynienia w 2015 roku. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. I kolejny temat. To nie dron sparaliżował wczoraj w nocy warszawskie lotnisko Chopina. Był to przelot pomiarowego lekkiego samolotu, który nie został zidentyfikowany przez służby portu. Z tego powodu przez ponad pół godziny samoloty nie miały pozwolenia na lądowanie. Musiały krążyć nad Warszawą. Inne natomiast nie mogły wystartować. Sprawę bada policja i prokuratura. Według Bartosza Głowackiego ze Skrzydlatej Polski samolot, który przeprowadzał badania, miał wszelkie pozwolenia. Przedsiębiorstwo fotogrametryczne podaje na swojej stronie internetowej, że zgoda na lot była wydana przez prezydenta Warszawy, przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej i były uzgodnione wszystkie procedury z kontrolą ruchu lotniczego. Zgłaszającej osobie, która poinformowała dyżurnego, wydawało się, że to jest dron. Podkomisarz Justyna Gwiazda, Komisariat Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie. Natomiast oficjalne mamy zgłoszenie od dyrektora Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotnicznych o możliwości popełnienia przestępstwa przez pilota awionetki. Musimy sprawdzić, czy te pozwolenia były właściwe i czy nie doszło do popełnienia przestępstwa. Tutaj należy jednak znaleźć winnego, zrobić wszystko, żeby takie przypadki nie miały miejsca w przyszłości. Jak informują Polskie Linie Lotnicze, wszystkie procedury bezpieczeństwa uruchomione wczoraj na lotnisku zadziałały bez zarzutu. I na koniec jeszcze zagranica. Stan więzionego ukraińskiego reżysera Ołeka Sencowa jest bardzo zły, poinformowała o tym jego kuzynka, która otrzymała list od artysty. Sencow od ponad 80 dni prowadzi protest głodowy w rosyjskim łagrze, gdzie odbywa karę 20 lat więzienia.

Drugą godzinę programu alternatywnego rozpoczynamy od utworu zatytułowanego God, tak jak Bóg. Ten utwór zaczyna się od wysamplowanego fragmentu utworu wykonywanego przez bułgarski chór. Nie wiem, czy realizująca program Iwanka Kuneva rozpoznała. Kiwa głową, że tak. W każdym razie Sinjin Haq i Zora Jones tak właśnie przygotowali to nagranie. Nagranie, które można znaleźć na ich świeżo wydanej epce. Epka zawierająca 7 utworów. No i bardzo intrygująca współpraca tych uzdolnionych ludzi. Obydwoje zajmują się produkcją muzyki, wykonywaniem jej na żywo, ale także są niezwykle czuli i dają tego dowód w swoich działaniach na stronę wizualną tego, co z muzyką może się łączyć, czy też jak muzyka może, jakiego kształtu, jakiej formy, jakiego ciała może nabierać. Zaczynamy od nich drugą godzinę programu alternatywnego. W tej godzinie znacznie więcej muzyki elektronicznej i w związku z tym teraz chciałabym iść tropem artystki, która przedstawia się po prostu Tircach. Zanim jej nowy singiel, wcześniej odnaleziona, jakby taka taśma przebijana do tyłu, że przecież, nie zdając sobie sprawy, bardzo dobrze znałam jej głos, ale musiało właśnie nastąpić to sprzężenie, w którym wszystkie elementy się łączą, abym uświadomiła sobie, że jakiś czas temu na płycie niezwykle znanego artysty, jakim jest Tricky, jej głos można było usłyszeć. Some down. She makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? An awful run down. She breaks the love down. I feel real now. She says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. You're always in my when you talk loud. Don't want to put you down. If you're all mine now, can see you fade out. Why won't you stay now? The shadow cast down. You didn't even look round. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? An awful run down. She breaks the love down. I feel real now. She says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. Always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. Always in my sight.

could never be moved. I could never really see in real time. I could never really be moved. And as it keeps on moving, I could avoid real time. I could ignore my busy mind. I could avoid contact with eyes. I could avoid going inside. I could avoid wasting my life. I could avoid. I could avoid 2020 inside. I could avoid standing in line. I could avoid 405. I could avoid coming to life. I could say anything I like. I can switch off whenever I like. I can sleep whenever I like. I can leave in the middle of the night. Oh, but I miss it. Beginning or end, when you can't believe your luck, you're with your friend. When you get to hang out with your favorite person every day, when the dull pain goes away, don't miss it. Don't miss it. When you start in a ghost show. James Blake, Don't Miss It, nagranie, które jakoś tak w przypadkowym układzie przepięknie połączyło mi się z Circach, wtedy kiedy komputer wybierał, jak połączyć utwory. Od czasu do czasu warto zdać się na taką przygodę, że zamiast naszego planowania i naszego wybierania zdajemy się albo na innego człowieka, albo zdajemy się na przykład na propozycję maszyny. Nie mówię o zasadzie, mówię o czymś, co odświeża nasze zwykłe czy rutynowo wykonywane czynności. No i to połączenie wydało mi się naprawdę wyjątkowe. Ale zmierzałam tak czy siak do zaprezentowania jeszcze jednego utworu, który już znamy z płyty Tircach. Płyta nadchodzi 10 sierpnia, a tytułowe nagranie Devotion brzmi tak. So listen to me. So listen to me. So listen to me. So listen to me. So listen. I just want your attention. So listen. I just want you to listen. I don't want the solutions. I just want to explain things. I'm not looking for reactions. I'm not looking for acceptance. You can come to me with honesty. You can come to me with tenderness. Devotion, tytułowe nagranie z nadchodzącej debiutanckiej płyty Tircach. Już kilka dni dosłownie dzieli nas od premiery tego albumu. Ja osobiście zacieram ręce i rozcieram uszy. To teraz dwie panie, jedna z nich, obie myślę dobrze znane na pewno słuchaczom programu alternatywnego, ale ta pierwsza, Kasia Piszek, doskonale znana też tym, którzy chodzą na koncerty polskich artystów, na koncerty Brodki, Artura Rojka, Nowiki, bo Kasia Piszek z wieloma artystami gra i wielu artystom pomaga nabrać tej wersji koncertowej, dodaje im otuchy, a przede wszystkim dzieli się swoim talentem, występując z nimi na scenie, ale Kasia Piszek też w końcu odważyła się zrobić coś na własną rękę pod szyldem Kasaj. A zatem za chwilę na naszej antenie Kasaj, czyli Kasia Piszek solo, a potem Soap and Skin, nowy utwór, który zapowiada kolejną płytę tej artystki, zapowiadaną na październik. Trochę mnie to irytuje, że już wymawiamy nazwy miesięcy, które zwiastują pełną jesień, no ale nie ma co oszukiwać, mamy coraz więcej takich zapowiedzi jesiennych wydawnictw. A zatem najpierw Kasaj, a potem Soap and Skin. crush your bones, rolling in his power. Sophisticated spells, still developing his incredible skills. But he's underhanded, his deepest thoughts will never be revealed. Big smile still stays on his face, but he is here for a reason. I'm a rainbow star, I'm a Nagranie zatytułowane Hill jest pierwszą z zapowiedzią nowej płyty artystki, która nagrywa i wydaje płyty pod pseudonimem Soap and Skin. Nazywa się naprawdę Ania Plaszk, jest Austriaczką i podobno w wiedeńskim domu cały album nowy zarejestrowała, 12 kompozycji. No i trzeba też przypomnieć, że dosyć duża przerwa nastąpiła w wydawaniu przez Soap and Skin płyt, bo poprzednia płyta ukazała się w roku 2012, a ta, która jest właśnie zapowiadana, ukaże się w październiku 2018 roku. I aby komplet informacji poszedł w świat, From Gas to Solid, You Are My Friend. To jest tytuł tego trzeciego nadchodzącego krążka. Jeżeli chodzi o Kasaj, Kasię Piszek, to jej płyta także planowana jest na jesień 2018 roku. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym artysta, który mam nadzieję nie będzie zawodził, bo na pewno nie zawiódł podczas OFF Festiwalu w Katowicach. Kiedy pierwszego dnia tej imprezy zakończył się nieudany z wielu powodów występ MIA na głównej scenie, można było wybrać dwie drogi pocieszenia. Albo udać się do namiotu eksperymentalnego, gdzie rządził Egyptian Lover. I to było świetne pocieszenie, bo był w świetnej formie i muzycznej, i żartobliwej. Słowem, połączenie wyprawy w lata 80. muzycznie i rubaszności, którą pewnie każdy może kojarzyć różnorodnie. A z drugiej strony można było wybrać występ Johna Hopkinsa na scenie leśnej. I to też był bardzo dobry trop, bo John w doskonałej formie raczył nas swoją muzyką. A zatem to właśnie on dzisiaj zakończy nasze spotkanie. Jego najnowsza płyta dokładnie. Jeszcze napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa, wcześniej Agnieszka Łukasiewicz. To osoby, które pracowały przy dzisiejszym wydaniu programu alternatywnego. A strona polskieradio.pl/trójka/alternatywny to jest miejsce, gdzie można znaleźć tytuły i wykonawców wykorzystanych czy też przedstawionych w audycji. Bardzo dziękujemy. Do jutra po 19:00. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek wielkiej niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Granica nakarmi, granica napoi, granica pocieszy, granica wystroi. Z piosenki Przemytników. Część druga. Wilczym tropem, fragment jedenasty. Szósty tydzień siedzę w pierwszej podwale mińskiej Czery Zwyczajki. Siedzi tu, prócz mnie, jeszcze dwóch przemytników, którzy mieszkają stale za granicą. Są to bracia Jan i Mikołaj Spłądzinowie. Są młodzi. Jeden ma 20, a drugi 23 lata. Dni pełzną, nudne, smutne, długie. Trawi nas tęsknota, dręczy głód. Głód nie wychodzi z naszej celi. We śnie nawiedzały mnie głodowe wizje. Nie śniły mi się po nocach wyśmienite potrawy, lecz duże pajdy razowca, olbrzymie kawały słoniny i mięsa, miski gorącej strawy, garnki pełne buchających parą gotowanych kartofli. Posądzono mnie początkowo o szpiegostwo. Tak przedstawili moją sprawę ci, którzy mnie aresztowali. Sprawę moją prowadzi sędzia śledczy Stefan Niedbalski. Polak pochodzący z miasteczka Mir w pobliżu Stołbców. W asyście dwóch krasnoarmiejców wszedłem do gabinetu, w którym urzędował Niedbalski. No co, namyśliłeś się? Zapytał mnie sędzia śledczy. Tak, chcę powiedzieć całą prawdę. Dobrze, tak najlepiej. Weź sobie krzesło i siadaj tu. Wskazał mi ręką miejsce w pobliżu stołu z lewa. Dostrzegłem, że w wysuniętej szufladzie biurka ma nagan. Zabezpieczył się, pomyślałem. Masz papierosa, rzekł Niedbalski. Zapaliłem papierosa i zrobiło mi się niedobrze. No, gadaj, powiedział Niedbalski, przygotowując arkusz czystego papieru. Zacząłem składać nowe zeznania. Opowiedziałem mu historię, która po części była zgodna z prawdą, a którą dobrze obmyśliłem. Pochodzę z Wilna. Z braku pracy wyjechałem na pogranicze do kolegi. On zaproponował mi, żebym chodził z kontrabandą za granicę. Poszedłem kilka razy. Potem kolega wpadł i siedzi obecnie w więzieniu w Nowogródku. Wtedy przestałem chodzić za granicę i mieszkałem u matki kolegi. Po nowym roku poszedłem 3 razy z kilkoma chłopakami. Za 3 razem mnie złapano. A dlaczego ty przyszedłeś na chutor Leonii Bombińskiej? Przecież ona też przyjmowała kontrabandzistów. Ja nie wiem, czy ona przyjmowała przemytników, czy nie. Ja tam zabłądziłem. Była silna zawieja. Zgubiłem kolegów. Chodziłem przez całą noc i omal nie zginąłem. Rzuciłem noskę, bo nie mogłem już iść. Dopiero nad ranem zobaczyłem jakiś chutor i wszedłem tam zapytać o drogę. Sędzia śledczy chwilę medytował. Potem, patrząc mi w oczy, zadał prędko kilka pytań, widocznie chcąc mnie nimi zaskoczyć. Mów tylko prawdę. Przemytnicy chodzą do Mińska? Nie. Wasza paczka chodziła? Nie. Nigdy? Nigdy. A dlaczego ty, jeśli nie potrzebowałeś iść do miasta, pytałeś o drogę do Mińska? No? Bo bałem się, aby Hazjajka nie pomyślała, że ja z zagranicy i nie zawołała ludzi, aby mnie zatrzymali. Po pewnym czasie Niedbalski powiedział. A dlaczego, gdy aresztowano ciebie, mówiłeś różne głupstwa, że przyszedłeś do Sowietów, aby tu żyć, że w Polsce było ci źle? Co? Bo bałem się, że mnie za przemytnictwo posadzą do więzienia. A tak, to myślałem, że albo pozostawicie tu, albo przerzucicie do Polski. Niedbalski długo coś zapisywał, a potem znów zwrócił się do mnie, pytając niby obojętnie, lecz oczy miał chytrze przymrużone. Wyczułem zasadzkę. zrobił przerwę w badaniu, kazał mi stanąć przy ścianie. Uważać na niego, rzucił krasnoarmiejcom i wyszedł z gabinetu. Wrócił po 20 minutach. Znasz gwoździa? Spytał mnie. Znam. To nasz chłopak z Rakowa. A on ciebie pozna? A jakże, pozna. Widział mnie kilka razy. Niedbalski zapisał do protokołu moje zeznanie i dał mi go, bym podpisał. Ja jeszcze sprawdzę to, rzekł na zakończenie i kazał krasnoarmiejcom odprowadzić mnie do celi. Bracia z Płądzinowie oczekiwali na mnie. Opowiedziałem im szczegółowo o przebiegu badania. Teraz będzie dobrze, rzekł Jan. Szpiegostwo ci odszyją, na pewniaka. Może za parę dni przeprowadzą ciebie razem z nami do Dopru. Tam będzie lepiej. Tam jest dużo naszych chłopaków, powiedział Mikołaj. Tej nocy długo nie mogłem zasnąć. Było mi teraz trochę weselej. Poprzednio obawiałem się, aby nie sądzono mnie jako szpiega, za co skazano by, jak zwykle, na karę śmierci. A zeznać prawdy nie chciałem, ze względu na Lonię. Wiedziałem, że ona też jest aresztowana. Wiktoria Gorodeckaja oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Stulecie odzyskania niepodległości, Polski Klub Wyścigów Konnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapraszają na 40. Narodowy Pokaz Koni Arabskich Czystej Krwi. 10-12 sierpnia, Warszawa, Tor Wyścigów Konnych Służewiec. Główny patron medialny, Polskie Radio. 75. Tour de Pologne UCI World Tour. Narodowy Wyścig Niepodległości. Jesteśmy z Wami od 90 lat. Już jutro szósty etap 129 km. Zakopane Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Codzienne transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni Onet, Fakt, Polska Agencja Prasowa, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy.